melancholia. Później mówili, że nie dla człowieka loty. Usłyszeli wyrzut ich z orbit. Potem przyszedł koryt i pokazał, że ich mózgi wyklony wyrzut ich orbit. Wyrzut ich orbit. Wyrzuconych z orbit. Wyrzut ich orbit. Że nie mogę latać, że nie mogę latać, ja nie mogę latać. Że nie mogę latać, ja nie mogę latać, ja nie mogę latać. Że nie mogę latać, że nie mogę latać, ja nie mogę latać. Że nie mogę latać, człowiek nie może latać, ja nie mogę. Jak stąd Kansas, omloty długie jak Gantas. Mój lot nigdy za długi, bo biała linia nie wyznacza, gdzie startowy pasma. Prowadzi mnie duchowy kompas. Jestem dzieckiem słońca, więc nawet jeśli się zburzysz, dla mnie nadal będzie ta pogoda dobra. Nie mówcie do mnie, jeśli trawi wasz strach. Do mnie nie ciągnie nawet grawitacja. Nie potrzebuję odprawy wasz strach. Zaliczam tribem, mama ayahuasca. Nie mówcie do mnie, jeśli trawi wasz strach. Do mnie nie ciągnie nawet grawitacja. Nie potrzebuję odprawy w astral. Zaliczam tribem, mama ayahuasca. Że nie mogę latać, że nie mogę latać, ja nie mogę latać. Że nie mogę latać, że nie mogę latać, że nie mogę latać. Że nie mogę latać, że nie mogę latać, że nie mogę latać. Że nie mogę latać, człowiek nie może latać, ja nie mogę latać. Jeden jako numer jeden w nocnej Polsce dzisiaj. Grzegorz Leszkowski, Tomasz Żonda, witamy do czwartej w trójce Polska Muzyka Wyłącznie. Będzie różnorodnie bardzo. Teraz jeszcze przez chwilę dość energicznie. Jutro nawet mnie nie poznasz.

każdym z nas morderca śpi, a ty mojemu brudzisz sny. Chłopczy kłócą ciało mężczyzny ci więzieniem, co nie ma drzwi. Za dużo wiesz, więc pielęgnuję cię, choć drzazgą jesteś mi. Ukrytą gdzieś wśród nut mi. Nie wrócisz nigdy tu. Wrócisz nigdy tu, nie wrócisz nigdy tu. Patryk Dywan dawno w Nocnej Polsce nie gościł, więc pomyślałem sobie dzisiaj, że przypomnimy fragment jego ostatniej płyty. Wcześniej Marcin Łazarski, ostatnio stały bywalec Nocnej Polski, bo od kiedy dostałem płytę Zaufaj Mi, to gram ją z dużą przyjemnością i gram również ją sobie w domu sam dla przyjemności. Ale Marcin od dawna jest wraz z nami w Nocnej Polsce. I na początku z płyty Struś, nowiutkiego albumu Maciej Balcar. To teraz będzie troszkę elektroniki. Rozpocznie Linia Nocna. znikam na chwilę. Chcę cię mieć blisko, wiem. W dłoni trzymasz twój bilet. Ostatnie metro złapać chcę. Me. ta pogoda. Gdybym powiedział, że dawno nie grałem Brodaczy Life Act, to bym skłamał, ale gdybym powiedział, że dawno nie grałem piosenki Spadam Stąd, to już prawda, bo ostatnio graliśmy częściej na przykład Cowboya. A piosenkę Spadam Stąd zespół Brodaczy Life Act wykonywał podczas konkursu trójkowego Start Nagranie jesienią ubiegłego roku. A przed Brodaczami Nowika, a także Linia Nocna. Rozgorzeje w nas żal, zanim zniknie ostatni.

czuję żalu przyjdź bez żadnej przyczyny, zaprzestań walk, nie kontynuuj spraw. Porzucam zebrane pokłady tej melancholii, jestem już zmęczony, będę tańczyć, krzyczeć do woli, jak to długo może trwać. Zaczynam kolejny raz, przebijam się przez dna, wracam do dawnych dni, łapię się na szukaniu podobnych mi. Zaczynam kolejny raz, nie zamierzam kończyć. Gracjan Kalandyk, Paweł Domagała i Melancholy Hill. Dwójka z tych artystów, czyli Gracjan Kalandyk i Melancholy Hill, było w audycji Trójka Żąda Debiutów. Gracjan jakiś czas temu, a Melancholy Hill całkiem niedawno. I całkiem niedawno również był zespół Spear, który kolejną trójkę rozpocznie. My life. reason why I let you to control me.